21. трек. وقای سنه اخدا اشارچقه تسعه میعه 911 یل واقعالره 1505 1506 یل واقعالره Muharram oyida mening onam Qutlug' Nigor xonimga hasba marazi oriz bo'ldi. Fast qildilar. Noqis voqea bo'ldi. Bir xurosonlik tabib bor edi. Said tabib derlar edi. Xuroson dasturi bilan hindivona berdi. Chun ajal yetgan ekandir. 6 kundan so'ng shanba kuni Tengri rahmatiga bordi. Ulug'bek Mirzo tog' domonasida bog' imorat qilib edi. Bog'i Navruziy otliq. Varasasining ruxsati bilan yakshanba kuni bu boqqa keltirib, men va Qosim Ko'kaltosh tuproqqa topshirdik. Bu azoda Kichik xon dodam Olachaxonni va ulug' onam Esan Davlat begimni menga eshittirdilar. Xonimning 40 yoshib edi kim Xurosondan xonlarning volidasi Shoh begim, mening xolam Sultan Ahmad Mirzoning harami Mehrnigor xonim, Muhammad Hasan Ko'ragon davlat keldilar. Azalar toza bo'lib, firoqlar o'ti beandoza bo'ldi. Azo rasmini bajo keltirgandan so'ng, osh va taom faqir va misqinga tortilib, xatm va duolar borg'onlarning arvohiga qilib, ko'ngillarini olib, qarolarini solib, bu muhimmatdan foriq bo'lgandan so'ng, boqi chag'oniyonning sayi bilan Qandahor ustiga Cherik otlandik. Safar qilib kelib, Qush Nodir o'langiga tushib edim kim, men isitdim. Ajab tavr behuzurluq edi. Meni har necha say qilib uyg'otsalar, yana o'shal zamon ko'zim uyquga borar edi. 4-5 kundan keyin fil jumla yaxshiroq bo'ldim. Bu asnoda Andoq zilzila bo'ldi kim? Qur'onning fasllari va bog'larning tomlari aksar yiqilib, shaharda va kentlarda ko'p uylar hamvor bo'lib, uy va tom ostiga qolib, o'lgan bisyor bo'ldi. Pamg'on kentining uylari tamom yiqildi. 70-80 obdon katxudolar tom ostiga qolib o'ldilar. Pamg'on va Bektut orasida bir parcha yer kim Arzi birgina tosh otimi bo'lg'ay uchib bir o'q otimi quyi bordi. Uchqan yerning o'rnidan chashmalar paydo bo'ldi. Istarg'ichdan maydongacha taxminan 6-7 yig'och yo'l bo'lg'ay. Yer andoq yorilib edikim, ba'zi tarafi belcha baland bo'lur edi. Ba'zi tarafi belcha pasi yorilgan yerga Ba'zi yerda kish sig'ar edi. Zilzila bo'lgan zamon jami tog'larning boshidan gardlar qopdi. Nurullo tanburchi qoshimda soz chaladur edi. Yana bir soz ham bor edi. O'shal zamon har ikki sozini ilgiga oldi. Andoq beixtiyor bo'ldikim, sozlar bir-biriga urindilar. Jangir Mirzo tepada Ulug'bek Mirzo solgan imoratlardan bir balaxonaning ayvonida edi. Zilzila bo'lg'och o'zini tashladi. Osibi yetmadi. Jahongir Mirzoning yovuqlardan biri ushbu balaxonada ekandir, balaxona tomi ustiga yiqilibdir. Tengri saqladi. Hech yeriga ozor yetmadi. Tepadagi uylar aksar tup-tuz bo'ldi. O'shal kun 32 qatla yer tebrandi. bir oygacha har kecha kunduzda 2 va 3 qatla yer tebranurdi. Qur'onning burj va borusini shikast rixtini beklarga va sipohilarga farmon bo'ldi kim isloh va marammat qilg'aylar. 20 kun bir oyda jid va ehtimom bilan qo'rg'onning siniq buzug'ini butkarib qo'parildi. Burun Qandahor tarafi qilgan azimat, behuzurlik va zilzila jihatdan keyinroq qolib edi. Behuzurlikni o'tkarib, qo'rg'onni butkarib, burungi azimat musammam bo'ldi. Hanuz Qandahor tarafi bormoqni yo chopqin uchun tog' va tuzni axtarmoqni jazm qilmaydir edik. Shanizning oyog'i tushganda Jahongir Mirzoni va beklarni yig'ib kengashildi. So'z qalotning ustiga bormoqqa qaror topdi. Jahongir Mirzo va Bog'i Chag'oniyoni bu urushga ko'proq sa'y qildilar. Yorig'i yetgan mahalda xabar topdik-kum, Sherali Chohra va kichik Bog'i Devona va yana bir necha kishining qochar xayollari bor emish. Bularni tuttirib Sherali Chohradan kim anvon fitnalar va yomonliklar mening qoshimda ekanda va g'ayri mening qoshimda ekanda ul viloyatda va bul viloyatda zohir va boqiy bo'lib edi. Yasoqqa yetirildi. O'zgalarini ot va yarog'dan ayirib qo'ydik. Qalotqa yetganda beyaroq va beasbob yetgan bila o'q har tarafdan urush soldik, xeyli urush bo'ldi. Hoji Kalonning og'asi Kichikbek xeyli mardona yigit edi. Necha navbat mening oldimda qilichlar chopib edi. Necha kun bu tarixda mazkur bo'libdi. Qalotning g'arbi janubiy tarafi burjidan yopishib chiqa yovushqon mahalda ko'ziga nayza bilan sanchdilar. 1-2 kundan qalotni olgandan so'ng ushbu yara bilan bordi. Kichik Bog'i Devona kim Sherali bilan qochadurganida tutturilib, munda ul qabohatining tadorugiga darvozada fasl tubiga kirganda tosh zahmi bilan o'ldi. Yana 1-2 kishi ham o'ldi. Namozi digargacha ushbu dastur urushildi. Yigitlar urushib, zo'rlab, sus bo'lgan mahalda ichkarigilar amon tilab qo'rg'onni topshirdilar. Qalotni Zunnun Arg'un Muqimga berib edi. Muqimning navkarlaridan Farruh Arg'un va Qora Bulut qalotda edilar. Sag'doq qilichlarini bo'yinlariga osib keldilar. Gunohlarini avf qildik. Bu tabaqaga muzohim bo'lmoq mening g'arazim emas edi. Ne jihatdan kim o'zbakdek g'anim yonimizda turib ekan, orada mundolar bo'lsa, yiroqdan, yovuqdan eshitgan ko'rganlar ne deganlar? Bu yurish Chun Jahongir Mirzoning va Boqibekning sayi bilan bo'lib edi. Xalotni saqlamoqni Mirzog'a uqda qildik. Qabul qilmadi. Boqibek ham topda yaxshi javob topa olmadi. Qalotni muncha urushib, zo'rlab olganimiz befoyda bo'ldi. Qalotdan janub Saraboqa, Savosang va Olatog' va ul navohiydagi afg'onlarni chopib Kobul keldik. Kobul tushgan oqshomi men qo'rg'onga bordim. Chodir va tabila chorbog'da edi. Xirilji o'g'risi kelib, mening bir jebalar charda otimni va yana bir xosa xachirimni chorbog'dan chiqarib eldi. Bog'i Chag'oniyoni amu yoqasida kelib, bizga qo'shilgani andin e'tiborroq va ixtiyorroq kishi yo'q edi. Har so'z desa, har ish qilsa, so'z aning so'zi edi, ish aning ishi edi. Agarchi andin xizmat kim shoyista bo'lg'ay va insoniyat kim boyista bo'lg'ay, hargiz zuhurga kelmadi. Balki anvoyi beadabliklar va yomonliklar andin voqea bo'ldi. Xasis va zamuqt va hasud va bad andarun و ناتواندین و کچخول کشیده. خصتی بو مرتبتی ایدی کم ترمزنی سالب کچ و مالی بلکم بزگی قوشلده. اوزنین خاصه قوی شاید کم 30-40 مین بولغه ایده. هر یورتا قلن خویلر بزنین آلمزدن اتارده. بزنین یکیت یلن آچلقتن عذاب تارتار ایدیلر. بر قوی برمده. آخر کاهمرتا بارغانده 50 قوی برده. با وجود کم نینی پادشاه کتارب ایده. نخارسنی اوزنین اشیگیده چالدرور ایده. هیچ کم بله صاف ایمس ایده. هیچ کم نی کرا آلمس ایده. کابلنین حاصلی کم بر تمغدن در تمغنه آلب و کابلنین داروغالغه و پنشیر و کدی هزاره و کشکک و اشک اختیار تمام انده ایده. اوش منچه رعایت تابب اصلا راضی و شاکر ایمس ایده. با وجود کم نی نو فاسد خیاللر قلب ایده نیچی کم مذکور بولده. اصلا اوزمزگه آلمدیک. یوزگه سالمدیک. همیشه ناز قلب رخصت دلر ایده. نازنی تارتب ازر حالگلر بلا من قلور ایدیک. بر ایک کن باسلیب یعنی رخصت مقامده بولر ایده. نازی و رخصت حدن آشده. بس هم انین اخلاق و افعالدن جانغه یددی. رخصت بیردیک. رخصت دلگندن سون پشیمان بولده. استرابلر قلب کرشده. فایده قلمده. منگه ایتروب یبارب ترکم شاید قلب ایدیلر کم 9 گناه مندن صادر بولمغن چه سرمغه ایلر. من ملا بابادن 11 گناهنه برر برر خاطر نشان قلب ایتروب یباردم. ملزم بولده. کوچ و مالی بله هندستان طرفه رخصت بیرمده. اوزنین بر نیچه نوکرلره Хайбардан ўтқариб келдилар. Боқи Чағониёнинг карвонига қотилиб, Нилобни кечди. Ул маҳалда Ёр Ҳусайн Дарёхон Качакутда эди. Кўҳатдан олиб борган фармонларни санад қилиб, Делазок билан Юсуф Зайин бир пора афғонларни ва yana бир пора Жад Гужурни ўзга ёр ва навкар қилиб, иш кучи эл таламоқ yo'l urmoq edi. Boqining xabarini eshitib, yo'lini to'sib, boqi bilan borg'onlarni arq oldi. Boqini o'ltirib, xotinini oldi. Agarchi biz boqiga hech yomonlik qilmay qo'yib berdik, vale o'z yomonligi oldiga kelib, o'z amaliga giriftor bo'ldi. Bay tu بد کننده خود را بروزگار سپار که روزگار تو را چکار است کینه گذار. یعنی سین ازینگه یمانلیک قلوچنه ترمش حکمگه حواله قل. ترمش سینگه اوچ آلوب بیروچن خزمتکار دار. بول قش بر اکی قتل قار یاقون چه چارباده اوک اولتروب ایدیک. Biz Kabul kelgara Turkman hazorasi anvoyi beadabliklar va rahsanliklar qilib etiladi. Ularni chopmoq xayol qilib shaharda Ulug'bek Mirzoning Bostonsaroy otliq imoratiga kirib, andin Shabon oyida Turkman hazorasini chopa otlandik. Darayi xush og'zda jingalakda chopqun qo'ydik. Oz oloq hazora chopildi. Дарай хуш ёвоғда бир сумжда бир пора ҳазора яшунғон экандир. Шайх Дарвиш Кўкалтош ким аксар қозоқликларда менинг била эди, қўрбигилик мансабида эди. Ёйни кучлик тортарди, оқни хўб отарди. Сумжнинг оғзига ғофил ёвоқ оқ кириб борур. Ичкаридан бир ҳазора эмчагига оқ оқлар. Ўшал кун оқ ўлди. Turkman hazorasining ko'pragi Daray xushda qishlog'on ekandir. Ularning ustiga mutavajjih bo'ldik. Daray xush tavr dara tushibdir. Yarim quruqga yovuq dara og'zida tangi tushibdir. Yo'l tog'ning kamarida voqe bo'libdir. Yo'ldin quyi ham 50-60 qara yakandozdir. Yo'ldin yuqori ham yo'l jirutmadir. Otlik birar-birar o'tar. Bu tangidan o'tib ul kun ikki namoz orasigacha borib yelga yetmay bir yerda qundik. Hazoraning bir semiz luk tevasini topib keltirdilar. Ani o'tirib go'shtidan bir pora kabob qildik. Bir porasini oftobda pishirib yedik. Oncha laziz teva eti hargiz yeyilgan emas edi. Pazi qo'y etidan farq qila olmadilar. Andin erta ko'chib Hazoralarning qishlog'on yurtlari ustiga mutavajjih bo'ldi. Bir pahar bor edi kim, ilgaridan kishi keldi dedi kim, bir tangida Hazoralar suv guzarini shohlar bilan berkitib, elni to'sib urushadilar. Buni eshitgach, tez o'q tebradik. Bir pora yo'l bordik. Hazoralar to'sib urushadirg'on yerga yetdik. Ul qish qor bisyor uluq tushib edi. Yo'lsiz yurmakning ishkoli bor edi. Tagob suvlarning yaqonlari tamom muz bog'lab edi. Bu suvdan yağ va qor jihatdan yo'lsiz yerdan o'tib bo'lmas edi. Hazoralar bu suvning chiqar yerida qalin shoh kesib solib edilar. O'zlari tagoblarda va yonlarda otliq va yayoq o'q qo'yib urushadurlar edi. Muhammad Ali Mubashirbek mening yangi rioyat qilgan beklarimdan edi. Xayli mardona va qobili rioyat yaxshi yigit edi. Jibasi yo'q edi. Ilgarroq shoh solg'on yo'lga mutavajjih bo'ldi. Biqiniga o'qladilar. Ushul zamon jon taslim qildi. Ildam kelilib edi. Aksarning jibasi yo'q edi. Bir ikki o'q o'tib-o'tib tushdi. Ahmad Yusufbek istiroblar qilib har zamon aytadur kim, yalang'och mundoq kirib borasiz, 2-3 o'qni ko'rdim kim, boshingizdan o'tdi. Men dedim kim, siz mardona bo'ling. Mening boshimdan mundoqlar xeyli o'tibdir. Ush muncha edi kim, o'ng qo'l tarafidan Qosimbek o'pchini bilan bu suvdan guzar topib kechib ot solg'on bilan hazoralar to'xtay olmay qocha berdilar. Ilk olishib turganlar tushira-tushira keyincha tebradilar. Qosimbekka bu ish uchun bangashni juldu berildi. Xotam Qurbegi ham bu urushda yomon emas edi. Bu jihatdan Shayx Darvesh Ko'kaltoshning muchasi Qurbegilikni Xotamga inoyat bo'ldi. Kepakquli bobo ham bu urushda yaxshi yurgani uchun bir kentni Kepakka inoyat qildi. Sultonquli Chinoq bularning so'nggichi edi. Xor ulug' jihatdan chig'irdan chiqib bo'lmas edi. Men ham yigitlar bilan o'q keldim. Hazoralarning qishloqlarining yovug'ida qo'y va ilqilarga yetishdim. Men o'zim 4-500 cha qo'y 25 ot yig'dim. Sultonquli yana 2-3 kishi yovuq edilar, chiy bo'ldik. Ikki navbat o'zim chopqim chopib turman. Bir budur. Yana bir qatla ushbu turkman hazorasini Xorasondan keladirganda chopquncha borib qalin qo'y va ot keltirdilar. Hazoralarning ko'ch va o'g'lon ushoqlari yayoqlab qorliq pushtalarga chiqib turdilar. Bir nima kohillik qildik. Kun ham kech bo'lib edi. Yonib hazoralarning uylariga o'q tushildi. Bu qish qor xeyli uduq tushib edi. Ushbu yerda yo'ldan tashqari qor ros otning qattoli dedi. Kecha chog' dovulliqqa chiqqanlar qor uluq jihatdan tong otquncha ot ustida o'q edilar. Tonglasi yonib, daray qushning ichida Hazoralarning qishlog'ida qo'nib, andin ko'chib jingalakka tushildi. Yorak tog'oyi va ba'zilar keyinrakdan kelib edi. Alarga buyurildi kim, shayx darveshni o'qlag'on hazoralarni borib olingiz. Qoni tutilgan badbaxtlar sumishda ekandir. Bular borib tutun qo'yib 70-80 hazorani oldilar, ko'praki qilichqa bordi. Hazora yurishidan yonib, Nijrovdin mol olur maslahatiga boronning oyog'i oy tug'di navohisiga keldik. Jahongir Mirzo G'aznidan oy tug'di navohisida ekanda mulozamatga keldi. Bu asnoda Ramazon oyining 13-ida menga sab qo'yon tashvishi bo'ldi. Andoqki 40 kungacha meni bu yondan ul yong'a kishi evrur edi. Nijrov daralaridan Pejg'on darasi alal xusus bu darada G'ayn kentining ulug'i Husayn G'ayni og'a inisi bilan sarkashlik va novahimlik bilan mashhur va ma'ruf edilar. Cherikin Jahongir Mirzog'a boshlatib yuborildi. Qosimbek ham bordi. Cherik borib sarkobga chiqib, singirlag'on yerni zo'rlab olib, bir porasini siyosatga yetkurdi. Quyon tashvishi jihatidan mehfadek nima yasab, boron yoqasidan shahargacha meni ko'tarib Boston saroga keltirdilar kim, o'shal qish o'q bir necha kun Boston saroda o'ltirdim. Bu behuzurlik hanuz yaxshi bo'lmaydir edi kim, o'ng yuzimga dobg'uli chiqdi. Nishtar soldilar. Bu maraz uchun mushil ham ichdim. Sehat topib chorboqqa chiqdim. Jahongir Mirzo mulozamatga keldi. Ayyub o'g'lonlari Yusuf va Bahlul Mirzo qoshiga borg'ali fitna va shar angizlik maqomida edilar. Bu navbat Jahongir Mirzoni burung'idek topilmadi. Necha kundan so'ng tepadan ko'chib, jibalanib ildam G'azniga bordi. Noni qo'rg'onni olib, bir necha kishini o'ltirib, elini tamom taladi. Bo'lg'on kishisi qorasini ko'chirib, Hazora orasi bilan Bomyon tarafi yuzlandi. Tengriga ravshandir kun, mendin va menga taalluq eldin hech ish va so'z voqe bo'lmadi kim, sababi muncha kudurat va niqor bo'lg'ay. So'ngra eshitildi kim, bu so'zni ketmagining sababi qilmish. Jahongir Mirzo G'aznidan keladirganda Qosimbek va beklar o'tirib borib edilar. Mirzo budanig'a qush solur. Yetib qush oyog'in solur mahalda budani o'zini yerga urar. Qichqirishurlar kim oldimu, oldimu? Qosimbek der kim g'animni mundoq zabun qilg'onda qachon qo'yar? Olib. Bu so'z alarga baloyi bo'lur. Bir ketmaklarning jihati bu edi. Yana bir ikki mundan xarobroq va susroq bir so'zni ham sanat qildilar. Dag'i g'aznini ul hol qilib hazora orasi bilan o'zlarini aymoqqa tortdilar. Ul fursatga aymoqlar Nosir Mirzodan ayrilib edilar. Vali o'zbakka kirmaydir edilar. Yoy va Astarob va ul navohiyning yayloqlarida edilar. Ushbu mahallarda Sulton Husayn Mirzo Muhammad Shayboniyxonning dafiqa azm jazm qilib tamom o'g'lonlarni tilatdi. Meni dahi Said Sultan Ali Hobbiyning o'g'li Said Afzalni yuborib tilab edi. Xuroson jonibini azimat qilmoq bizga necha jihatdan lozim bo'ldi. Bir bu kim? Sultan Husayn Mirzodek Temurbek o'rniga o'ltirgan ulug' podshoh yig'noq qilib atrof va javonobning o'g'lonlarini va beklarini tilatib Shayboniy xondek g'animning ustiga ozim bo'lganda el oyoq bilan borganda biz bosh bilan borg'aymiz. El tayoq bilan borganda biz tosh bilan borg'aymiz. Yana bu kim? Jahongir Mirzo mundoq mukaddar va yomonlik bilakim bordi. Yo kudratini raf qilg'ay biz, yo mazarratini zaf. 22-chi trek. Ushbu yil Shayboniyxon Chin sofini Xorazmda 10 oy muhosara qilib oldi. Bu muhosarada qalin urushlar bo'ldi. Xorazm yigitlari bisyor mardonaliklar qildilar. Hech taqsir qilmadilar. Andoq tirandozlik qildilar kim, borlar qalqondin, jibadin, ba'zi mahalda ikki jibadan o'tkara otib turdilar. 10 oy qavaldorlik tortdilar. Hech yerdan umidvorlik bo'lmadi. Ba'zi yigit yalangi bedillik qilib o'zbek bilan so'zlashib o'zbekni qo'rg'onga chiqardilar. Chin sofi xabardor bo'lib o'zi kelib qo'rg'onga chiqqanlarni urib tushirish mahalda shiba o'q tegib o'zining chuhrasi keynidan o'q bilan urdi, o'ldi. Urushur kishi qolmadi. Qo'rg'onni oldilar. Rahmat Chin sofiga. Mardonalik bilan jon tortmoqda daqiqai nomar'i qo'ymadi. Shayboniyxon Xorazmni Ko'pak begi berib, o'zi Samarqand keldi. Bu yilning oxiri Zulhijja oyida Sultan Husayn Mirzo Shayboniyxonning ustiga cherik tortib Bobo ilohiyga yetganda Tengri rahmatiga bordi. Valodat va nasabi. Valodati 842-da Xirida Shohruh Mirzo zamonida edi. Sultan Husayn Mirzo binni Mansur, binni Bayqaro, binni Umar Shayx, binni Amir Temur. Mansur Mirzo bilan Bayqaro Mirzo podsholik qilgan emas. Onasi Feruza begim edi. Temurbekning nabirasi. Sultan Husayn Mirzo Mironshoh Mirzoning ham nabirasi bo'lar edi. Sultan Husayn Mirzo Karimut Tarafayn edi. Asl podshoh edi. Bir tuqqon, ikki o'g'il, ikki qiz edilar. Bayqaro Mirzo, Sultan Husayn Mirzo. Oka begim va yana Ahmadxon olg'on qiz Badaka begim. Bayqaro Mirzo Sultan Husayn Mirzodan ulug' edi va navkari edi. Vali devon boshida hozir bo'lmas edi. G'ayri devonda bir to'shakda o'ltirilar edi. Inisi Balx viloyatini berib edi. Necha yil Balxda hukumat qildi, 3 o'g'li bor edi. Sultan Muhammad Mirzo va Sultan Vays Mirzo va Sultan Iskandar Mirzo. Oka begim Mirzoning egachisi edi. Mironshoh Mirzoning nabirasi Sultan Ahmad Mirzo olib edi. Bir o'g'li bor edi. Kichik Mirzo otliq. Burunlari tog'oyisiga mulozamat qilur edi. So'ngra sipohiylikni tark etib, mutolaaga mashg'ul bo'ldi. Derlar kim donishmand bo'lib ekandir. Tab'i nazmi ham bor ekandir. Bu ruboyi aningdir. Umri basalo mistudam xudro. Dar shevai zuhd minamudam xudro. Chun ishq omad kadom zuhdu chi salo. Al minnatu lillah azmudam xudro. Ya'ni umr bo'yi o'zimni yaxshilik bilan maqtadim. O'zimni zohid va taqvodor qilib ko'rsatdim. Ishq kelgach zohidlik qayda qoldi-yu, yaxshilik nima bo'ldi? Xudoga shukrki o'zimni sinadim. Mullaning ruboyisi bilan tavorud bo'libdir. Oxirlar haj tavof ham qildi. Badaka begim ham Mirzoning egachisi edi. Qazoqliklarida Ahmadxon hoji Tarxoniga berib edi. O'g'li bo'lib edi. Xeyriyda kelib, xeyli muddat Mirzo mulozamatida bo'ldilar. Shakl va shamoili, qiyiq ko'zlik, sher andom bo'yliq kishi edi. Belidan quyi inchqa edi. Bovujud kim ulug' yosh yashab, oq soqollik bo'lib edi, xushrang, qizil, yashil abreshimni kiyar edi. Qora qo'zi burk kiyar edi, yo qalpoq. Ahyonan idlarda kichik sepej dastorni yap-yasi yomon chirmon chirmab, qarqara otag'asi sanchib namozga borur edi. Axloq va atvori. Avval taxt olganda hayoli bor ekandur kim, duozdah imomni xutbada o'qitgay. Ali Sherbek va ba'zilar man qilib turdi. So'ngralar xud jami ish kuchi sunnat va jamoat mazhabi bilan muvofiq edi. Mafosil zahmati jihatdan namoz qila olmas edi. Roza ham tutmas edi. Harrof va xushxulq kishi edi. Xulqi bir nima guzaroroq voqe bo'lib edi. So'zi ham xulqi degidi. Ba'zi muomalotda sharni bisor rioyat qilur edi. Bir qatla bir o'g'li bir kishini o'ltirgan uchun qonliqlarga topshirib Dorul Qazog'a yubordi. Avval taxt olgan mahalda 6-7 yil toyib edi. Andin so'ngra ichkuvga tushdi. 40 yilga yovuq kim Xorasonda podshoh edi, hech kun yo'q edi kim namozi peshindan so'ng ichmag'ay. Vale hargiz sabohi qilmas edi. O'g'lonlari va jami sipohiga va shahriga bu hol edi. Ifrot bilan aysh va fisq qilurlar edi. Shujo va mardona kishi edi. Borlar o'zi qilich tegirib tur. Balki har ma'rakada borlar qilich tegirib tur. Timurbek naslidan hech kim ma'lum emas kim Sultan Husayn Mirzocha qilich chopmish bo'lg'ay. Tab'i nazmi bor edi. Devon ham tartib qilib edi. Turki aytur edi. Tahallusi Husayni edi. Ba'zi baytlari yomon emasdir, vali Mirzoning devoni tamom bir vazndadir. Bovujud kim ham yosh va ham saltanat bilan ulug' podshoh edi, kichiklardek qo'chqor saqlab, kabutar saqlab, kabutar o'ynar edi, tovuq ham urushga solur edi. Masof va urushlari. Qazoqliklarda bir martaba Gurgon suyini uzdirib kechib, bir pora o'zbakni yaxshi bosdi. Yana bir qatla Sultan Abu Said Mirzo Muhammad Ali Baxshi boshliq 3000 kishini ilg'or yuborib edi. Sultan Husayn Mirzo 60 yigit bilan kelib, tegib zarbi rost bosdi. Sultan Husayn Mirzoning bir yaxshi ishi va namoyon ishi budur. Yana bir martaba Astrabotda Sultan Mahmud Mirzo bilan urushib bosdi. Yana bir martaba Astrabotda Sovutlik Sa'd bin Husayn Turkmanni urushib bosdi. Yana taxt olgandan so'ng Chinoronda Yodgor Muhammad Mirzo bilan urushib bosdi. Yana Saripuli Murg'obdin ilg'ab kelib bog' zog'onda Yodgor Muhammad Mirzo ichib yotib edi oldi. O'shul olg'on bilan Xorasonni to'xtatdi. Yana Antxut va Shubrg'on navosida Chekmonda Sulton Mahmud Mirzo bilan urushib g'olib bo'ldi. Yana Abubakir Mirzoni kim Iroqdan kelgan Qoraqo'yliq turkmanlarga qo'shilib kelib, Ulug'bek Mirzoni Takona va Xumorda bosib Kobulni oldi. Iroq dag'dag'asi bilan Kobulni tashlab Xaybardan o'tib, Xushob bilan Multon navohisidan o'tib Siviy chiqdi. Andin borib Kirmonni olib to'xtata olmay, Xoroson viloyatiga kirganda Sultan Husayn Mirzo ilg'ab borib oldi. Yana bir pul chiroqda bir o'g'li Badiyuzamon Mirzoni bosdi. Yana Halvo Chashmada ikki o'g'li Abul Muhsin Mirzo va Kepak Mirzoni bosdi. yana bir martaba cherik tortib kelib, qunduzni qabab ololmay yondi. Yana bir martaba ham hisorni qabab olmay yondi. Yana bir martaba Zunnunning viloyatining ustiga keldi. Bus dorug'asi busni berdi, o'zga hech ish qilmadi. Busni ham tashlab yondi. Sultan Husayn Mirzodek mardona va ulug' podshoh bu 2-3 yurishda podshohona azmini bajo keltirmay, hech ishni butkurmay yondi. Yana Nishin ulangida o'g'li Badiyuzamon Mirzo kim Zunnunning o'g'li Shohbek bilan kelib urushib bosdi. Munda ajab umuri ittifoqi voqe bo'lur. Sultan Husayn Mirzo bilan cherik oz ekandir. Aksar cherikni Astrabot navoxsiga yuborgan ekandir. O'shal urush kuni Astrabotga borgan cherik kelib qo'shilur. Bu saridan Sultan Mas'ud Mirzo kim Hisorni Boysong'ur Mirzoga oldirib Sultan Husayn Mirzoga keladur edi. Ul ham o'sha kun kelur. Haydar Mirzo kim Sabzavorda Badiyuzamon Mirzo o'turusida borib edi, ul ham ushbu kunda keldi. Mirzoning Sultan Husaynning 14 ming yakka yigiti bor ekandir va 40 ming yasoqli yigitlar g'ul ekandir. Va yasoqliqqa taalluq ishlari handaq to'ldirmoq-ku. Qozmoq, yo'l yasamoq va o'tun va samon xossaga yetkurmoqdir. Va har biriga 80 jerib yer berurlar. Mundun 40 tanobni mazru qilib, hosili xud bari o'zlari tasarruf qilurlar. Va yaxshilar alarning ulufasiga hisob qilurlar. Va qolgan 40 tanobdan ortiq eksalar mol berurlar. Viloyati Xuroson viloyati edi. Sharqi Balx, g'arbi Biston va Domg'on, shimoli Xorazm, janubi Qandahor va Siston. Chun xiridek shahr ilgiga tushdi. Tunu kun ayshu ishratdan o'zga ishi yo'q edi. Jahongirlik va lashkarkashlik ranj va tabin tortmadi. Lojaram borg'on sayi navkar va viloyati kam bo'ldi va ortmadi. Avlodi 14 o'g'il 11 qiz qolib edi. Bor o'g'lonlardan ulug' Badiyuzamon Mirzo edi. Onasi Sanjar Mirzo Marviyning qizi edi. Yana Shog'arib Mirzo edi. Bukri edi. Agarchi hay'ati yomon edi, tabi xob edi. Agarchi badani notavon edi, kalomi marg'ub edi. G'aribiy tahallus qilur edi. Devon ham tartib qilib edi. Turkiy va forsiy she'r aytur edi. Bu bayt aning durkim. Darguzar deydam, parirori shudam, devona ash, chist nomi, o kujo boshad, nadonam xonash. Ya'ni guzarda bir pari yuzini ko'rib devona bo'ldim. Uning ismi nima, uyi qayerda ekanin bilmadim. Necha mahal Xiri hukumatini Sultan Husayn Mirzo Shohg'arib Mirzoga berib edi. Otasining zamonida o'q naql qildi. Andin o'g'il qiz qolmadi. Yana bir Muzaffar Mirzo edi. Sultan Husayn Mirzoning suyuklik o'g'li bu edi. Agarchi xeyli suygudek axloq va afoli ham yo'q edi. O'g'lonlari uni ko'p ortiq ko'rgani uchun aksar yog'iqdilar. Ikkalasining onasi Hadisha begim edi kim Sultan Abu Said Mirzoning g'unchachisi edi. Mirzodin Oq begim otliq bir qizi ham bor edi. Yana Abul Muhsin Mirzo edi va Kepak Mirzo edi kim oti Muhammad Muhsin edi. Bu ikkining onasi Latif Sultan og'achi edi. Yana bir Abu Turob Mirzo edi. Burunlar andin xeyli rushda rivoyat qilurlar edi. Otasining behuzurligi ortqonda o'zgacha xabar eshitib, inisi Muhammad Husayn Mirzo bilan qochib Iroqqa bordi. Iroqda sipohilikni tay qilib, darveshlik ixtiyor qilibdi. Yana andan xabari topilmadi. Bir o'g'li bor edi, Suhrob Mirzo otli. Men Hamza Sulton bilan Mahdi Sulton boshliq sultonlarni bosib Hisorni olganda mening qoshim dedi. Bir ko'zi ko'r edi. G'arib badhayat edi. Axloqi ham hayatidek edi. Bir be'e'tidollik qildi. Tura olmadi, ketdi. Astrobot navosida bir be'e'tidolligidan Najm Soni azob bilan o'ltirdi. Yana bir Muhammad Husayn Mirzo edi. Iroqda Muni va Shoh Ismoilni bir yerda band qilgan ekandurlar. Ul vaqt anga murid bo'lib ekandur. So'ngra G'aliz Rofizi bo'lib edi. Bovujud kim ota og'a inisi bori sunni bu mundoq Rofizi. Astrobotda o'shul gumrohlik va batolat bilan o'ldi. Ana xeyli mardona va bahodir dedilar edi. Hech andoq iz zohir bo'lmadi kim bitmakka loyiq bo'lg'ay. Tabi nazmi bor ekandir. Bu bayt aningdir kim. Oludayi gardi zipayi saytki gashti, g'arqi araqi dar dili garmki guzashti. Ov ketidan yurishing bilan changga botding. Qizg'in yurakka ta'siring bilan terga botding. Yana bir Faridun Husayn Mirzo edi. Yoyni kuchlik tortib, o'qni yaxshi otar edi. Kamon guruhasini derlar kim 40 botman ekandir. O'zi xeyli mardona edi. Vali Feruz jang emas edi. Har yerda kim urushdi, mag'lub bo'ldi. Robot-i Dudarda Faridun Husayn Mirzo va inisi Husayn Mirzo, Temur Sulton va Ubayd Sulton Shayboxonning ilg'ori bilan urushdilar, mag'lub bo'ldilar. Anda Faridun Husayn Mirzo xeyli yaxshilar borib tur. Domg'onda Faridun Husayn Mirzo va Muhammad Zamon Mirzo Shayboniyxon ilgiga tushdi. Har ikkisini o'ltirmadi, qo'ya berdi. So'ngra Shoh Muhammad devona qalotni berkitganda anda borib edi. Qalotni o'zbek olg'onda ilkka tushdilar, o'ltirdilar. Bu uchalasi Minglibi og'acha otliq Mirzoning o'zbek g'unchachisidan bo'lib erdilar. Yana Haydar Mirzo edi. Onasi Poyanda Sultonbegim edi. Sultan Abu Said Mirzoning qizi edi. Otasi zamonida Mashhad Balqda necha mahal hukumat qildi. Sultan Husayn Mirzo Hisorni Qapag'onda Sultan Mahmud Mirzoning Xonzoda Begimdan bo'lgan qizini munga olib yarashib, Hisor ustidan qo'pdilar. Birgina qizi qolib edi. Shod Begim otliq. So'ngra Kobulga keldi. Odil Sultonga berildi. Haydar Mirzo otasi zamonida o'q olamdan bordi. Yana Muhammad Ma'sum Mirzo edi. Kandahorni anga berib edi. Bu munosabat bilan Ulug'bek Mirzoning bir qizini bu o'g'liga qildi. Xiriga keltirganda ulug' to'y qilib, yaxshi chortoq bog'ladi. Agarchi Kandahorni berib edi, vali oq qilsa, qaro qilsa, Shohbek arg'un qilur edi. Bu Mirzoda ixtiyor va e'tibori yo'q edi. Bu jihatdan Kandahorda turmay Xuroson bordi. Otasining hayotida o'q kechdi. Yana Farruh Husayn Mirzo edi. Ul xud ziyoda umri topmadi. Inisi Ibrohim Husayn Mirzodan burunroq bu dunyodan rixlat qildi. Yana Ibrohim Husayn Mirzo edi. Tabi yomon emas ekandi. Xiri chog'irini ifrat bilan icha o'q otasi zamonida o'ldi. Yana Ibn Husayn Mirzo bilan Muhammad Qosim Mirzo edi. Zikrlar kelgusidir. Bu besh Mirzoning onasi Popo og'acha edi, g'unchachi edi. Boridan ulug' qiz Sulton Begim edi. Yolg'iz tug'ib edi. Onasi Cho'li Begim otliq Ozoq beklarning qizi bo'lur. Xeyli so'z bilur edi. so'zga mungi yo'q edi. Og'asi Bayqaro Mirzoning o'rtanchi o'g'li Sultan Vays Mirzog'a chiqarib edi. Bir qiz, bir o'g'il bo'lib edi. Qizini Shayban sultonlardan Yelibor sultonning inisi Esonquli sultonga chiqarib edi. O'g'li Muhammad Sultan Mirzodir kim bu tarixda Qanuj viloyatini anga berib turmaydi. Sultonim begim Kobuldan ushbu tarixda nabirasini olib Hindistonga keladurganda Nilobda Tengri hukmini butkarib turdi. So'ngagina kishi qorasi olib yondilar, nabirasi keldi. Yana poyonda Sultan begimdan tuqqan 4 qizi. Borchadan ulug' Oq begim edi. Bobur Mirzoning singli Beka begimning nabirasi. Muhammad Qosim Arlotga chiqarib edi. Birgina qiz bo'lib edi. Qorako'z begim otliq. Nosir Mirzo olib edi. Ikkinchi qiz kichik begim edi. Sultan Mas'ud Mirzo bisyor moyil edi, har necha sayr qildi. Poyonda Sultan begim qisqa mulohaza qilib bermadi. So'ngra Said otaning nasli Mulla Hojaga chiqarib edi. 3-chi qizi Beka begimni va 4-chi qizi Og'a begimni singli Robiya Sultan begimning o'g'lonlari Bobur Mirzo bilan Sultan Murod Mirzoga berib edi. Mingli bi og'achadan 2 qiz bo'lib edi. Ulug'ining oti Bayram Sultan edi. Anxud Saidlaridan Said Abdulloh Mirzoga kim Boyqaro Mirzoning qiz nabirasi bo'lg'ay berib edilar. Bir o'g'li bor edi. Said Baraka otli. Men Samarqandni olg'onda mulozamat qilur edi. So'ngra Urganch sori tushib saltanat davosi qildi. Astrabotda qizil boshlar o'ltirdilar. Yana bir qizining oti Fatima Sultan edi. Temurbek naslidan Yodgor Mirzoga berib edilar. Popo og'ochadan 3 qiz bo'lib edi. Ulug'i Sultan Najot begim edi. Sultan Husayn Mirzo og'asining kichik o'g'li Iskandar Mirzoga chiqarib edi. Ikkinchi qizi Begim Sultan edi. Sultan Mas'ud Mirzoga ko'zi mayub bo'lgandan so'ng berib edilar. Bir qiz va bir o'g'li bo'lib edi. Qizini Sultan Husayn Mirzoning harami Opoq begim saqlab edi. Xiriddan Kobulga keldi. Said Mirzo Opoqqa berildi. Begim Sultan Sultan Mas'ud Mirzoni O'zbek o'ltirgandan so'ng o'g'lini olib Ka'ba sari bordi. Bu fursatda xabar keldi kim o'zi va o'g'li Makkada emish. O'g'li uluqqina bo'lgan emish. 3-chi qizi Said Mirzo degan Andxud Saidlarga berib edilar. Ortiqsi Said Mirzoga mashhur edi. Yana bir g'unchachidan bir qiz bo'lib edi. Oyisha Sultan otli. Onasi Zubayda og'a edi. Hasan Shayx Temurning nabirasi edi. Shayban sultonlardan Qosim sultonga berib edilar. Andin bir o'g'il bo'lib edi. Qosim Husayn Sultan otli. Hindistonda mening mulozamatimga keldilar. Rono Sangoning g'azvida bor edi. Badovunni anga berildi. Qosim sultondan so'ng Bo'ron sultan otli uruqlaridan oldi. Andin bir o'g'li bor. Abdulloh Sultan otli. Bu tarixda mening mulozamatimdadir. Bavjud kim kichik yoshliqdir. Xizmati yomon emas. Xavotin va sarori. Avval olg'on xotini Beka Sultan begim edi. Sanjar Mirzo Marviyning qizi edi. Badiuz zamon Mirzo mundun tug'ib edi. Ko'p kachxul edi. Sultan Husayn Mirzoni ko'p og'ritur edi. Kachxulligidan Mirzo batan keldi. Oxir qo'ydi va xalos bo'ldi. Ne qilsin? Haq Mirzo jonibida edi. Zani bad dar saroyi mardi naqo. Ҳам дар ин олам аст дозахи ӯ. Яъни яхши кишининг хонасидаги ёмон хотин шу дунёнинг ўзида ёқ дозахидир. Тенгри hech musulmonga bu baloni solmag'ay, yomon xo'yliq kachxul xotin ilohiy olamda qolmag'ay. Yana bir cho'li begim edi. Azoq beklarning qizi edi. Sultonim begim andin tug'ib edi. Yana Shahribonu begim edi. Sultan Abu Said Mirzoning qizi edi. Taxt olg'ondan so'ng olib edi. Chekmon urushida Mirzoning jami haramlari mahabbadan chiqib otqa minganda bu inisining e'timodiga mahabbadan chiqmas, otqa minmas. Buni Mirzoga yetkururlar. Bu jihatdan Shahribonu begimni qo'ydi va singli poyanda Sultan begimni oldi. O'zbek Xorasonni olgandan so'ng poyonda Sultan begim Iroqqa bordi. Iroqda g'arblikda naql qildi. Yana Hadicha begim edi. Sultan Abu Said Mirzoning g'unchachisi edi. Mirzodan bir qizi bor edi. Oq begim otliq. Iroqda Sultan Abu Said Mirzoning shikastidan so'ng Xiriga keldi. Xirida Sultan Husayn Mirzo oldi va sevdi. G'unchachilik martabasidan begimlik martabasiga taraqqi qildi. So'ngralar xud asru ixtiyor bo'lib edi. Muhammad Mo'min Mirzoni aning sayi bilan o'ltirdilar. Sultan Husayn Mirzoning o'g'lonlari yog'ixdilar. Ko'proki buning jihatidan edi. O'zini oqila tutar edi. Vali beaql va turg'oy xotin edi. Rofiziya ham ekandir. Shoh G'arib Mirzo bilan Muzaffar Husayn Mirzo mundun tug'ib edi. Yana opoq begim edi. Andin hech o'g'il qiz bo'lmadi. Popo ocha kim muncha suyuklik edi, muning ko'kaltoshi edi. Chun o'g'il qizi yo'q edi. Popo og'ochaning o'g'lonlarini o'g'lidek saqlardi. Mirzoning behuzurliklarda bisyor yaxshi xizmat qilur edi. Haramlardan hech kim muncha xizmat qila olmas edi. Men Hindistonga kelur yili Xiridan keldi. Men ham ta'zim va ixtiromlarimni ilkdan kelgancha qildim. Chandrini muhosara qilganda xabar keldi. Kobulda Tengri hukmini butkarmish. G'umalaridan bir Latif Sultan og'acha edi. Chorshanbe xiylaridan dirkum Abul Muhsin Mirzo bilan Kepak Mirzo andin tug'ib edi. Yana Minglibi og'acha edi, o'zbek edi. Shahribonu begimning kishi qorasidan bo'lar edi. Abu Turob Mirzo, Muhammad Husayn Mirzo va Faridun Husayn Mirzoning onasi edi. Yana ikki qizi ham bor edi. Yana Popo og'acha edi. Opoq begimning ko'kaldoshi bo'lar edi. Mirzo ko'rib, sevib oldi. 5 o'g'il, 4 qizning onasi edi. Nechkim mazkur bo'ldi. Yana bir Begi Sultan og'acha edi. Andin o'g'il va qiz bo'lmadi. Yana kichik kerim g'uma, g'unchachi bisyor edi. Xotinlardan va g'umalardan mo'tabar bular edi kim mazkur bo'ldi. Sultan Husayn Mirzodek ulug' podshoh Xiridek Islom shahrining podshohi bu ajab turkim bu 14 o'g'lidan 3 viladozino emas edi. Fisq va fujur o'zida, o'g'lonlarida va el ulusida asru shoyi edi. Ushbu ularning shomatidan edi kim mundoq xonavondadan 7-8 yilda bir Muhammad zamon Mirzodan o'zga osor va alomat qolmadi. Umarosi bir Muhammad Burunduq Barlos edi. Choko Barlos naslidandir. Muhammad Burunduq ibn Ali, ibn Burunduq, ibn Jahonshoh, ibn Choko Barlos Bobur Mirzo qoshida bek edi. Andin so'ng Sultan Abu Said Mirzo ham riayat qilib, bunga Jangir Barlos bilan Kobulni berib, Ulug'bek Mirzoga atka qilib edi. Sultan Abu Said Mirzodan so'ng Ulug'bek Mirzo Barloslarga qas qilur maqomida bo'ldi. Bular tuyib, Mirzoni tutib, el va ulusini ko'chirib Qunduz sari ko'chdilar. Hindu kushning ustidan Mirzoni odamiyona Kobul sari uzatib, o'zlari Xorasonga Sultan Husayn Mirzoga bordilar. Mirzo ham yaxshi rioyatlarini qildi. Muhammad Burunduq asru bilimlik kishi edi. Bisyor sardor kishi edi. Qushqa asru ko'p mayli bor edi. Andoq kim bir qushi o'lsa yo itsa, o'g'lonlarning otini tutib aytir ekandir kim, bu qush o'lguncha yo itguncha faloni o'lsa ne edi, yo falonning bo'yni sinsa ne edi. Yana Muzaffar Barlos edi. Mirzoning qazoqliklarida bor edi. Bilmon, Mirzoga qaysi tavri xush yoqib, asro ulug' rioyat qilib edi. E'tibori bu martabada edi kim, Sultan Husayn Mirzo qazoqligida aning bilan mundoq shart qilib edi kim, har viloyat kim musahhar bo'lsa, Chahordong Mirzoning bo'lg'ay, Dudong aning. Bu ajab shart edi. Podsholiqda qachon rost kelgay kim, bir qarojo kishini o'zi bilan sharik qilg'ay. Ini o'g'il bilan mundoq shart muyassar bo'lmas. Bek kishi bilan xud nechuk muyassar bo'lur. Taxt olg'ondan so'ng bu shartdan pushaymon bo'ldi, vale sud qilmadi. Bu tiramag'z mardak ham muncha rioya topib, Mirzoga ziyoda surluqlar qilar edi. Mirzo royi bilan amal qilmas edi. Oxir dedilar kim, masmum bo'ldi. Vallohu a'lam bi haqiqat ithol. 23-chi trek. Yana Ali Sherbek Navoiy edi. Begi emas edi, balki musohibi edi. Kichikligida ham maktab ekandurlar. Xususiyat bisyor ekandur. Bilmon, ne jarima bilan Sultan Abu Said Mirzo Xiridin ixroj qildi. Samarqandga bordi. Necha yil kim Samarqandda edi. Ahmad Hojibek murabbiy va muqabbis edi. Ali Sherbekning mijozi nozik bilan mashhurdir. El nazokatini davlatining g'ururidan tasavvur qilur erdilar. Andoq emas ekandir. Bu sifat anga jibilli ekandir. Samarqandda ekanda ham ushmundoq nozik mijoz ekandir. Ali Sherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bilan tosh sher aytibdirlar. Hech kim oncha ko'p va xo'p aytgan emas. 6 masnaviy kitob nazm qilib turlar. 5-i hamsa javobida. Yana bir mantiqu tayr vaznida lisonu tayr otliq. 4 g'azaliyot devoni tartib qilib tur. G'aroyib sig'ar, navodir shabob, badoyul vasat, favoidul kibar otliq. Yaxshi ruboyoti ham bor. Yana ba'zi musannafoti bor kim, bu mazkur bo'lganlarga boqa pastroq va susroq voqea bo'libdir. Ul jumladan insholarini Mavlono Abdurahmon jomiyga taqlid qilib jam qilibdir. Hosila kalom har kimga, har ish uchun, har xat kim bitib tur, yig'ishtirib tur. Yana Mizonul Avzon otliq aruz bitib tur. Bisyor madhuldur. 24 ruboiy vaznida 4 vaznda g'alat qilib tur. Ba'zi bahurning avzonida ham yangilib tur. Aruzga mutavajjih bo'lgan kishiga ma'lum bo'lg'usidir. Farsi devon ham tartib qilib tur. Farsi nazmda foniy taxallus qilib tur. Ba'zi abyoti yomon emasdir, balki aksar sus va furutdir. Yana musiqada yaxshi nimalar bog'libdir. Yaxshi naqshlari va yaxshi peshravlari bordir. Ahli fazl va ahli hunarga Ali Sherbekcha murabbiy va muqavvi ma'lum emas kim hargiz paydo bo'lmuş bo'lg'ay. Ustoz Qul Muhammad va Shayx Noyi va Husayn Udi kim sozda saromat edilar, bekning tarbiyat va taqviyati bilan muncha taraqqi va shohrat qildilar. Ustoz Behzod va Shoh Muzaffar tasvirda Bekning say va ehtimomi bilan mundoq mashhur va ma'ruf bo'ldilar. Muncha binoyi xayr kim ul qildi, kam kishi mundoqqa muvofiq bo'lmuş bo'lg'ay. O'g'il va qiz va ahli ayol yo'q. Olamni tavri fard va jarida o'tkardi. Avoyil muhrdor edi. Avosud bek bo'lib necha mahal Astrobotda hukumat qildi. Avoxir sipohlikni tark qildi. Mirzodan nima olmas, balki yilda mirzog'a kulli mablag'lar peshkash qilur edi. Sultan Husayn Mirzo Astrobot sherikidan yong'onda istiqbolga keldi. Mirzo bilan ko'rishib qopguncha bir holat ey bo'ldi. Qopolmadi, ko'tarib eltdilar. Tabiblar aslo tashxis qila olmadilar. Tongasiga o'q Tengri rahmatiga bordi. Bir bayti hasbi haqiqiy bo'libdir. Bu dard ilaki ular men marazchu zohir emas. Tabiblar bu baloga ne chora qilhoylar. Yana Ahmad tabakkul barlos edi. Burunlar muddati Qandahor hukumati munda edi. Yana Valibek edi. Hoji Sayfiddin Bekning nasridindir. Nikuzdir. Mirzoning ulug' begi edi. Sultan Husayn Mirzo taxt olgandan so'ng hayli umr topmadi. Bot o'q o'ldi. Musulmon va namozguzor va turk va sodiq kishi edi. Yana Hasan Shayx Temur edi. Buni Bobur Mirzo rioyat qilib beklik martabasiga yetkirib edi. Yana Noyonbek edi. Otasi Tirmiz Saidlaridandir. Ona tarafidan ham Sultan Abu Said Mirzo ham Sultan Husayn Mirzoga urug' bo'lur. Sultan Abu Said Mirzo ham rioyat qilib edi. Sultan Ahmad Mirzo qoshida mu'tabar bek edi. Sultan Husayn Mirzo qoshiga ham bordi. Yaxshi rioyat topdi. Lavand va xushbosh va sharobxo'r va ayyosh kishi edi. Hasan Yaqub aning xizmatida bo'lgan uchun Hasan Noyon ham derlar. Yana Jahongir Barlos edi. Kobulda necha mahal Muhammad Burunduq bilan shariklik hukumati qilib turdilar. So'ngra Sultan Husayn Mirzo qoshiga bordi. Yaxshi rioyatini qildi. Harakat va sakonati zarofat va latofat bilan edi. Xushmaosh kishi edi. Ov va qushning roh va ravishini yaxshi bilur uchun Sultan Husayn Mirzo aksar bu ishlarni anga rujuq qilar edi. Badiyuzamon Mirzoning musohibi edi. Mirzo musohibligini yod qilib ta'rif qilar edi. Yana Mirzo Ahmad Ali Forsiy Barlos edi. Agarchi she'r aytmas edi, xushtab va she'rshunos va zarif va yetimcha kishi edi. Yana Abdul Xoliq Bek edi. Fevruz Shoh Bek kim? Shohruh Mirzoning ulug' rioyat qilgan beg edi. Uning ulug' otasidir. Bu jihatdan Abdul Xoliq Fevruz Shoh derlar. Bir necha mahal Xorazm munda edi. Yana Ibrohim Doldoy edi. Ish hisobini va mulkdorlik tariqini yaxshi bilur edi. Muhammad Burunduqning soni isnayni edi. Yana Zunnun Arg'un edi. Mardona kishi edi. Sultan Abu Said Mirzo qoshida egaliklarda yaxshi qilichlar chopqondir. Andin so'ngra ham har yerda iligi ishga yetib tur, mardonaligida so'z yo'q edi. Bir nima telbarak kishi edi. Bizning mirzolarning qoshidan Sultan Husayn Mirzo qoshig'i bordi. G'o'rni va Naqdarini berdi. 70-80 kishi bilan ul navohida yaxshilar qilich chopdi. Oz-oz kishi bilan ul navohida yaxshilar qilich chopdi. Oz-oz kishi bilan qalin-qalin Hazora va Naqdarini yaxshilar bosdi. Hazorani va Naqdarini oncha kishi zabt qilgan emas. Necha mahaldan so'ng zamini davorni ham berdilar. o'g'li shoh shujo arg'un ham otasi bilan kichikliklarda yurib qilichlar chopdi. Sultan Husayn Mirzo otasining rag'miga rioyat qilib Qandahorni otasi bilan shariklik berdi. So'ngra bu ota o'g'il ul o'g'il bilan ota orasida yog'iyliklar solib fitnalar qildilar. Oxir men Xisrav shohni tutib navkar savdardan ayirib Kobulni Zunnunning kichik o'g'li Muqimdin olg'on yili Zunnun Xisrav shoh mening jihatimdan bechora bo'lib borib Sultan Husayn Mirzoni ko'rdilar. Sultan Husayn Mirzodan so'ngra Zunnun ko'prak ulg'aydi. Xirining domani ko'h viloyatlarini misli Oba va Chaqcharonni unga berdilar. Badiyuz zamon Mirzo va Muzaffar Mirzo kim shariklik podshoh bo'ldilar. Badiyuz zamon Mirzo eshigida bu sohib ixtiyor edi va Muzaffar Mirzo eshigida Muhammad Burunduq Barlos sohib ixtiyor edi. Agarcha mardonalligi bor edi, vali bir nima telbarak va go'l kishi edi. Telba va go'l bo'lmasa, mundoq xushomatni qabul qilib o'zini rasvo qidurmi? Tafsili budur kim? Xeyrida mundoq kim e'tibor va ixtiyor bo'ldi? Bir necha shayx va mullo anga kelib dedilar kim? Qutub bizning bilan ixtilot qiladur. Sanga Hizabrulloh laqab bo'ldi. San o'zbekni olg'ingdir. Bu xushomatni ishonib bo'yniga foto solib shukrlar aytibdir. Bodig'iz navohisda Shayboniyxon kim mirzolarning ustiga kelib birini biriga qo'shqali qo'ymay bosdi. Zunnun 100-150 cha kishi bilan qarorabotga Shayboniyxon ro'barasida ushbu so'zga chin bo'lib turdi. Qalin kishi yetgan bila olib o'q tebradilar. Zunnunni olib o'ltirdilar. Pok mazhab kishi edi. Namozini tark qilmas edi. Ortiqcha namozlar ham xeyli o'tardi. Shatranjga ko'p ma'shuf edi. El bir ilik ila o'ynasa, ul ikki ilik bilan o'ynardi. Insof va hissat tabiatida g'olib edi. Yana Darvish Alibek edi. Ali Shedbekning tuqqan inisi edi. Necha mahal Balxning hukumati munda edi. Balxda yaxshi bekliklar qildi. Tiramag'z va behunarroq kishi edi. Sultan Husayn Mirzo avval Qunduz va Hisor ustiga kelganda tiramag'zligidan tutturdilar. Balx hukumatidan mazul bo'ldi. Tarix 916'da men Qunduz kelganda mening qoshimga kelib edi. Mask va mabhut edi. Beklik qobiliyatidan dur va ichkilik salohiyatidan mahjur. G'olibo Ali Sherbek vositasidan muncha rioyat topgandi. Yana Mo'g'ulbek edi. Necha mahal Xiri hukumati andaydi. So'ngra Astrabotni berdilar. Astrabotdan Iroqqa Yaqubbek qoshiga qochib bordi. Yatimcha kishi edi. Hamisha qimor qilur edi. Yana Said Badr edi. Bisyor zo'r va asro shirin harakat kishi edi. Ajab sohib usul kishi edi. G'arib xo'p raqs qilur edi. G'ayri mukarrar raqs qilur edi. G'olibo ul raqs aning ixtiroidir. Hamisha Mirzo mulozamatida bo'lur edi. Doim harif sharob va ham suhbati edi. Yana Islim Barlos edi. Turk kishi edi. Kuchchilikni yaxshi bilur edi. Ba'zi ishlarni tavr qilur edi. 30-40 botmon yoy kuch bilan otib taxtadan o'tkarur edi. Qavoq maydonida maydon boshidan chopib, yoyni tushirib ko'rib, otib qavoqni urar edi. Yana zehgirni bir qara, bir yarim qara rishtaga bog'lab, rishtaning yana bir uchini bir yig'ochqa bog'lab evrulur edi. Evrulur holatda o'qni otib, zihgirdan o'tkarur edi. Munda g'arib ishlari xeyli bor edi. Hamisha mulozamat qilur edi, har suhbatda bor edi. Yana Sultan Junayd Barlos edi. So'ngralar Sultan Ahmad Mirzo Qoshig'a kelib edi. Bu Sultan Junayd Barlosning kim bu tarixda Jonopur hukumatı shirkat bilan anga taalluqdir, otasidir. Yana Shayx Abu Saidxon Darmiyon edi. Bilmon, bu urushda Mirzog'a ot keltiribmidir, yo Mirzog'a qas qilgan g'animni daf qilibmidir, ul jihatdan bu laqab bilan mulaqqab bo'libdir. Yana Behbud Beg edi. Burunlar Chuhra chargazida xizmat qilur edi. Mirzoning qazoqliklarda xizmati yoqib, Behbud Begga bu inoyatni qilib edikim, tamg'ada va sikkada aning oti edi. Yana Shayxim Beg edi. Suhayli tahallus qilur uchun Shayxim Suhayli derlar edi. Bir tavr she'r aytirdi. Qo'rquvdek alfoz va ma'oni darj qilur edi. Aning abyotidan biri budur. Shabi g'am girdbodi oham az jo burd gardun ro fro burd ajdahoi sayli ashkam rub'i maskun ro. Ya'ni g'amli kechalarda ohimning quyuni osmonni o'rnidan qo'zg'atdi. Ko'z yoshimning ajdahosi yer yuzini yutib yubordi. Mashhurdir kim bir qatla bu baytni Mavlono Abdurahmon Jomiy xizmatida o'qibdir. Mavlono aytibdir kim, Mirzo she'r aytasiz yo odam qo'rqitasiz. Devon tartib qilib edi. Masnaviyoti ham bor. Yana Muhammad Valibek edi. Valibekning kim mazkur bo'ldi. Aning o'g'li edi. Oxirlar Mirzo qoshida Ulug' Bek bo'lib edi. Bovujud kim Ulug' Bek edi. Hargiz xizmatini tark qilmas edi. Kecha va kunduz eshikda yastanib edi. Andoq kim oshi va shiloni doim eshikda o'q tortilur edi. Mundoq mulozamat qilur kishi mukarrardir kim andoq rioyat topqay. Ajab baloyidir bu zamonda. Birov kim Bek atandi, keynida 5-6 kal va ko'rni ko'rdi. Takliflar bilan eshikka keltirmak kerak. Ul nav mulozamat xud qandadir. O'zlarining badavlatligi ekin. Muhammad Valibekning oshi va shiloni yaxshi edi. Navkarni bir shiq va rangga saxlar edi. Faqir va miskinga o'z iligi bilan g'alaba xayr qilur edi. Fahshgo'y va badzabon kishi edi. Tarix 917'da men Samarqandni olganda Muhammad Valibek va Darvesh Ali Kitobdor mening qoshimda edilar. Ul vaqt aflich bo'lib edi. Ne so'zida maza bor edi, ne o'zida. Muncha rioyat qobili emas edi. G'olibo xizmat ana ul martabaga yetkurgandir. Yana Bobo Ali Eshik og'a edi. Avval Ali Sherbek rioyat qilib edi, so'ngra mardonaligidan Mirzo olib, Eshik og'asi qilib beklik martabasiga yetkurib edi. Yunus Ali kim? Bu tarixda mening qoshimda bek va muqarrab va ichkidir, zikri mukarrar kelgusidir, muning o'g'lidir. Yana Badriddin edi. Burun Sultan Abu Said Mirzoning sadri Mirak Abdurahim qoshida edi. Xeyli chus va chaspon ekandir. Derdilar kim, 7 otdan sachirg'aydi. Bu va Bobo Ali musohiblar edilar. Yana Hasan Ali Jaloir edi. Asli oti Husayn Jaloirdir. Vali Hasan Ali'ga mashhurdir. Otasi Ali Jaloirni Bobur Mirzo rioyat qilib bek qilgandir. So'ngra Yodgor Muhammad Mirzo Xeyrinni olganda Ali Jaloirdan ulug'roq kishisi yo'q edi. Hasan Ali Jaloir Sultan Husayn Mirzo qoshida qushbegi edi. Shoir edi. Tufayli tahallus qilur edi. Qasidani bisyor yaxshi aytur edi. O'z zamonida qasidada saromat edi. tarix 917-da kim Samarqandni oldim, mening qoshimga keldi. 5-6 yil mening qoshimda bo'ldi. Mening otimga ham yaxshi qasidalar aytdi. Bebog va mutlif kishi edi. Chuhra sohlar edi. Hamisha nard o'ynardi. Qimor qilur edi. Yana Hoji Abdullo Marvoriy edi. Burun sadr edi. So'ngra ichki va muqarrab bek bo'lib edi. Pur fazoil kishi edi. Qonunni oncha kishi chalmaydi. Qonunda grift qilmoq uning ixtiroidir. Hududni xo'p bitir, ta'liqni xo'proq bitir edi. Nishoni xo'p qilur edi. Ham suhbat kishi edi. She'r aytur edi. Bayoniy tahallus qilar edi. She'ri o'zga xosiyatga boqa ko'p furuttar edi, vale she'rni xo'p tanir edi. Fosiq va bebog edi. Fisqning shomatidan obila maraziga giriftor bo'lur. Ilik oyog'idan qolib necha yil turlik-turlik azob va mashaqqatlar tortib ushbu baliya bilan o'q olamdan naql qildi. Yana Muhammad Said Urus edi. Urus arg'un kim? Sultan Abu Said Mirzo taxt olganda ulug' va ixtiyor bek ul edi. Buning otasidir. Ul zamonda yaxshi otishliq yigitlar bor edi. Ul saromatlardan biri budur. Yoyi qattiq, o'qi uzun, berk otishliq va yaxshi otishliq ekandi. Andhud hukumati necha mahal anda edi. Yana Mir Ali Miroxur edi. Bu uldir kim Sultan Husayn Mirzoga kishi yuborib, Yodgor Muhammad Mirzoning g'ofilligida ustiga keltirdi. Yana Said Hasan O'g'loqchi edi. Said O'g'loqchining o'g'li Said Yusufbekning inisi edi va Mirzo Farruh otliq xosiyatli va qobiliyatli o'g'li bor edi. Tarix 917-da men Samarqandni olganda mening qoshimga kelib edi. She'rni agarchi kam aytib edi, vale tavri aytur edi. Usturlov va nujumni yaxshi bilur edi. Suhbati va ixtiloti ham yaxshi edi. Bir nima batsharob edi. G'ijduvon urushida o'ldi. Yana Tengriberdi Samonchi edi. Turk va mardona va qilichliq yigit edi. Balx eshigida Nazar Bahodir otliq Xisrav shohning ulug' navkarini yaxshi chopqilab edi. Nechuk kim mazkur bo'ldi. Yana bir necha turkman beklari edi kim Mirzo Qoshig'a kelib rioyat topib edilar. Burun kelgan bir Alixon Bayondur edi. Yana Asadbek va Tahmtanbek edi. Bular og'a ini edilar. Tahmtanbekning qizini Badiyu Zamon Mirzo olib edi kim Muhammad Zamon Mirzo andindir. Yana Ibrohim Chig'atoy edi. Yana Amir Umarbek edi. So'ngralar Badiyu Zamon Mirzo qoshida bo'lar edi. Mardona va turk va yaxshi kishi edi. Abul Fath otli bir o'g'li Iroqdan mening qoshimga keldi. Bu tarixda ham bordir. Bisyor sust va bejur'at va bo'limsizdir. Aningdek otadan muningdek o'g'il. So'ngra kelganlarning kim Shoh Ismoil Iroq va Ozarbayjonga mutasarrif bo'lganda andin Xuroson kelib edilar. Bir Abdulboqiy Mirzo edi. Temurbek naslidandir. Miron shohidir. Burundun bularning nasli ul viloyatlarga borib, saltanat doirasini boshlardan chiqarib, ul podshohlarga mulozamat qilib, rioyat topa kelgandirlar. Bu Abdulboqiy Mirzoning ammi amakisi Temur Usmon Yaqubbek qoshida ulug' va mo'tabar bek ekandir. Bir navbat Xuroson ustiga qalin cherik qo'shib yubormak xayol ham qilgandir. Abdulboqiy Mirzo kelgach, Sultan Husayn Mirzo ham yaxshi rioyatini qilib, kuyov qilib, Sultonim begimning kim Muhammad Sultan Mirzoning onasi erdi, berdi. Yana so'ngra kelganlardan Murodbek Boyanduri edi. Sudur bir Mir Sarbarahni edi. Andijonning kentlarindandir. G'olibo mutasayyiddir. Bisyor xushsuhbat va xushtab va shirin kalom kishi edi. Xuroson fizolosi va shuarosi qoshida aning dahli va so'zi mu'tabar va san'at edi. Amir Hamza qissasining muqobalasida umri zoyi qilib, uzun uzoq yolg'on qissa bog'labdir. Bu amir muxolifi tab va aqldir. Yana Kamoliddin Husayn gozirgohi edi. Agarchi sufi emas edi, mutasavvif edi. Ali Sherbek qoshida mundoq mutasavviflar yig'ilib vajd va samo qilurlar ekandir. Aksaridan buning usuli yaxshiroq ekandir. G'olib ol sababi rioyati usuli bo'libdir. O'zga degudek haysiyati yo'q edi. Bir tasnifi bor. Majlisul ushoq otli. Sultan Husayn Mirzoni otiga bog'lab bitibdir. Bisyor sus va aksar yolg'on va bemaza, beadabona harflar bitibdir. Andoq kim ba'zidan tavahhumi kufrdir. Nechukkim xeyli anbiyoni va avliyoni majoziy oshliqqa mansub qilib, har qaysiga ma'shuq va mahbubi paydo qilibdir. Yana bu ajab go'lona amredir kim debochada Sultan Husayn Mirzo o'zimning tahrir va tasnifimdir deb bitibdir. Kitob orasida keltirilgan Kamoliddin Husayniyning ashori va g'azaliyotining boshida tamom li muharririhi bitilibdir. Ushbu Kamoliddin Husayniyning Xushomaddin Zunnun Arg'un Hizabrullohga mulaqqab bo'ldi. Vuzaro bir Majliddin Muhammad edi. Shohruh Mirzoning yak qalama devoni. Hoja Pir Ahmad Xonining o'g'li edi. Burunlar Sultan Husayn Mirzoning devonida xotirxoh tartib va nasaqi yo'q edi. Isrof va itlof bisyor bo'lib edi. Ne raiyat ma'mur edi, ne sipohi shokir. Ul fursatda Majliddin Muhammad parvonachi edi. Mirak derdilar edi. Mirzog'i ozroq yormoq muhim bo'lib devonilardan tilaganda devonilar yo'qdir, hosil bo'lmas deb javob berurlar. Majliddin Muhammad hozir ekandir, tabassum qilur. Mirzo jihat so'rsa, xilvat qilib, ko'nglidagini arz qilib der kim? Mirzo shart qilsalar kim, mening ilgimni qaviy qilib, so'zimdan tajovuz qilmasalar, oz fursatda andoq qilay kim, viloyat ma'mur va raiyat shokir va xizona mavfur va sipohi vofir bo'lmay. Mirzo ham aning dilxohi ahd va shart qilib, tamom Xuroson mamolikida ani ixtiyor qilib, jam'i muhimmotni aning uhdasiga qildi. Bu ham imkoni boricha sa'y va ehtimom qilib, oz fursatda sipohi va raiyatni rozi va shokir qildi. Xizonaga ham vofir yormoqlar tushirdi. Viloyatni ma'mur va obodon qildi. Vali Ali Sherbek boshliq jami beklar va ahli mansab bilan ziddona maosh qildi. Bu jihatdan barcha aning bilan yomon bo'ldilar. Say va ig'vo qilib Majiddin Muhammadni tuttirib ma'zul qildilar. Aning o'rniga Nizomul Mulk devon bo'ldi. Necha mahaldan so'ng Nizomul Mulkni ham tuttirib o'ltirib Hoji Afzalni Iroqdan keltirib devon qildilar. Men Kobul kelgan fursatda Hoji Afzalni bek qilib edilar. Devonda ham muhr bosar edi. Yana hoja ato edi. Agarchi alardek sohib mansabi devon emas edi, balki jami xurosonatda hoji atoning bemashvarati hech muhim faysal topmas edi. Muttaqi va namozguzor va muttadayin kishi edi. Mashg'ulligi ham bor ekan. Yigirma to'rtinchi trek. Sulton Husayn Mirzoning tavobii va lavohiqi bular edikim mazkur bo'ldi. Sulton Husayn Mirzoning zamoni ajab zamoni edi. Ahli fazl va benazir Eldin Xuroson batahsis Xiri shahri mamlu edi. Har kishinikim bir ishga mashg'ulligi bor edi, himmati va g'arazi ul edikim, ul ishni kamolga tegurgay. Bu jumladan bir Mavlono Abdurahmoni jomi edikim, zohir va botin ulumida ul zamonda ul miqdor kishi yo'q edi. She'ri xud ma'lumdir. Mulloning janobi andin oliyroqdir kim tarifqa ehtiyoji bo'lmay. G'oyatash xotirga kechdi kim bu muhaqqar ajzoda tayammun va tabarruk jihatdan alarning otlari mazkur va shammai sifatlardan mastur bo'lg'ay. Yana Shayxul Islom Sayfiddin Ahmad edi. Mavlono Sadiddin Taftazoniyning naslidindir. Andin beri Xuroson mamolikida Shayxul Islom bo'la kelgandirlar. Bisyor donishmand kishi edi. Arabiya ulumini va naqliya ulumini xub bilur edi. Bisyor mutaqqi va muttadayin kishi edi. Agarchi shofiy mazhab edi, har mazhabni rioyat qilur edi. Derlar kim 70 yilga yovuq jamoat namozini tark qilmaydir. Shoh Ismoil Xirini olg'onda shahid qildi. Alarning naslidan kishi qolmadi. Yana Mavlono Shayx Husayn edi. Agarchi Mullo Shayx Husaynning zuhur va taraqqisi Sulton Abu Said Mirzoning zamonida ekandir. Chun Sulton Husayn Mirzo zamonida ham bor ekandirlar. Ul jihatdan mazkur bo'ldi. Hikamiyot va aqliyot va kalom ilmini xub bilur edi. Oz alfozda ko'p so'z topib diqqat bilan guftugo qilmoq aning ixtirovidir. Sulton Abu Said Mirzoning zamonida bisyor muqarrab va ixtiyor edi. Jami mamolik muhimmotida aning dahli bor edi. Ehtisob xud andin yaxshiroq qilgan emasdir. Ushbu jihatning kim Sulton Abu Said Mirzo qoshida muqarrab ekandir. Sulton Husayn Mirzoning zamonida mundoq benazir kishiga ihonatlar tegurdilar. Yana Mullazodai Mulla Usmon edi. Kobul tumanlaridan Lahugar tumanining Charx otliq kentidindir. Ulug'bek Mirzo zamonida 14 yoshida dars aytgan uchun Mulla Modarzod derlar ekandirlar. Samarqanddan borib Ka'bani tavof qilib Xiriga kelganda Sulton Husayn Mirzo man qilib saqladi. Bisyor donishmand kishi edi. Ul zamonda ancha donishmand kishi yo'q edi. Derlar kim ijtihod martabasiga yetgandir, vale ijtihod qilmaydir. Andin mankuldir. Derimish, kishi bir nimani kim eshitdi, yana nechuk unutur. Qavi hafizasi bor ekandir. Yana Mir Murtoz edi. Hikamiyot va ma'qulotni yaxshi bilur edi. Aning uchun bu laqab bila mullaqab bo'lib turkim, bisyor roza tutar ekandir. Shatranjga ko'p shag'afi bor ekandir. Bu martabada kim agar ikki harif uchrasa, biri bila shatranj o'ynab yana birining etagini tutib o'ltirur ekandir kim ketmagay deb. Yana Mulla Mas'ud Sherivoniy edi. Yana Mulla Abdulg'afur Loriy edi. Mavlono Abdurahmon Jomiyning ham muridi, ham shogirdi edi. Mullaning aksar musannafotini Mulla qoshida o'tkarib edi. Nafoqatqa sharq yo'sunliq bir nima bitib tur. Ulumi zohiriyaga bisyor mustahsar edi. Bovujud ulumi zohiriy, ulumi botiniydan ham bahraman edi. Ajab betaayyun va betakalluf kishi edi. Har kimni mulla desalar, aning olida juz tortmoqdan ori yo'q edi. Har yerda darveshi nishon bersalar, aning qoshiga yetmaguncha qarori yo'q edi. Men Xuroson borganda Mulla Abdulg'afur mariz edi. Mullaning mazorini tavof qilganda Mulla Abdulg'afurning iyodatiga borib edim. Mullaning madrasasida edi. Necha kundan so'ng o'shul maraz bilan o'q naql qildi. Yana Mir Jamoliddin muhaddis edi. Hadis ilmini Xurosonda oncha bilur kishi yo'q edi. Xeyli muammardir. Bu tarixqacha tirik edi. Yana Mir Atovulloh Mashhadi edi. Arabiy ilmini yaxshi bilur edi. Qofiyada bir forsiy risola bitibdir. Tavriy bitibdir. Aybi budir kim amsalar uchun tamom o'zining abiyotini keltiribdir. Yana har baytidan burun chunonki darin bayti banda lafzini lozim tutdir. Qofiya risolasida ba'zi muorizlari muajjah dahllar qilib turlar. Yana sanoiy she'rida badoiy sanoiy otliq risola bitibdir. Xayr yaxshi bitibdir. Mazhabida inhirofi bor ekandir. Yana qozi ixtiyor edi. Qozilikni xub qildi. Fiqhda bir farsi risola bitibdir. Tavr risoladir. Yana bir mazmun bila iqtibos uchun oyati kalomini jam qilibdir. Murg'obda mirzolar bila muloqot qilganda qozi ixtiyor va Muhammad Mir Yusuf bila kelib meni ko'rdilar. Boburiy xattidan so'z chiqdi. Mufradotni tiladi, bitidim. O'shal majlisda mufradotni o'qib, qavoidini bitib, nimalar bitidi. Yana Mir Muhammad Yusuf edi. Shayxul Islomning shogirdi edi. So'ngra Shayxul Islom o'zining yerida ani nasib qildi. Ba'zi majlisda qozi ixtiyor yuqori o'ltirur edi. Ba'zi majlisda bu. So'ngralar sipohilik bilan sardorlik ishiga andoq maftun va mashuf edi kim bu ikki ishdan o'zga aning alfozidan ne ilm ma'lum bo'lar edi va aning kalomidan ne fahm mafhum. Agarcha har ikkalasidan nasib va bahrasi yo'q edi. Oqibat ushbu dag'dag'alardan mol va joni va xonimoni barbod bordi. Shiy ekandir. Shuarodin bu jamning saromat va sar daftari Mavlono Abdurahmon Jomiy edi. Yana Shayxim Suhayli va Husayn Ali Tufayli Jaloir edi kim otlari va sifatlari Sultan Husayn Mirzoning beklari va ichkilari chargasida mazkur va mastur bo'ldi. Yana Osafi edi. Vazirzoti uchun Osafi tahallus qilib tur. She'ri rang va ma'nidan xoli emasdir. Agarcha ishq va holdan bebahradir. O'zining davosi bu edi kim, men hargiz hech g'azalimni yig'ishtirmoq vodiysida bo'lmadim. G'olibo takalluf bo'lg'ay. Bu g'azaliyotini inisi yo qarobati jam qilib tur. G'azaldan o'zga nav she'r kam aytib tur. Men Xuroson borganda mulozamat qilib edi. Yana binoyi edi. Xiriliktir. Otasi ustod Muhammad Sabz Banno uchun mundoq tahallus qilibdir. g'azalida rang va hol bordir, devon tartib qilibdir. Masnaviylari ham bor. Bir masnavisi bor, mevalar bobida, mutaqorib bahrida, bemuhassal nima debdir, bekoriy qilibdir. Yana bir muxtasar masnavisi bor, hafif bahrida. Yana bir ulug'roq masnavisi bor, ul ham hafif bahrida. Bu masnavini so'ngralar tugatib edi. Burunlar musiqidan bexabar ekandir. Bu jihatdan Ali Sherbek tan qilur ekandir. Bir yil Mirzo Marvg'a qishlay borganda Ali Sherbek ham borur. Binoyi Heriyda qolur. Ul qish musiqiy mashq qilur. Yozgacha oncha bo'lur kim ishlar bog'lar. Yoz Mirzo Hiri kelganda savt va naqsh o'tkarur. Ali Sherbek taajjub qilib tahsin qilur. Musiqida tavr ishlar bog'labdir. Ul jumladan bir naqshi bor. Nuh rang'i mavsum. Bu 9 rangning tuganishi va naqshning maylosi rostadir. Ali Sherbekka xeyli mutaarriz ekandir. Bu jihatdan xeyli jafolar tortdi. Oxir tura olmay Iroq va Ozarbayjonga Yoqubbek qoshig'i bordi. Yoqubbek qoshida yomon emas edi. Harifi majlis bo'lib edi. Yoqubbek o'lgandan so'ng ul viloyatlarda turmay Xiriga keldi. Hanuz zarofat va ta'arruzi bor edi. Ul jumladan biri budur kim? Bir kun shatranj majlisida Ali Sherbek oyog'ini uzatdi. Binoyining orqasiga tegar. Ali Sherbek mutoaya bilib derki, ajab baloyiz. Dar Xiri agar poy daroz mekuni, bapushti shoir merasad. Ya'ni jabr balodir ki, Hirotda oyog'ingni uzatsang, shoirning orqasiga tegadi. Binoyi derkim, agar jam mekuni ham bapushti shoir merasad. Yig'sang ham shoirning orqasiga tegadi. Oxir bu zarofatlardan yana Xiridin Samarqand azimat qildi. Ali Sherbekki qalin nimalar ixtiro qilib edi va yaxshi nimalar ixtiro qilib edi. Har kishi kim har ishda bir nima paydo qildi, ul nimaning rivoj va ravnaqi uchun Ali Sheri der edi. Ba'zi zarofat bilan Ali Sherbekka isnod qilurlar edi. Nechuk kim Ali Sherbek quloq og'rig'ida yog'liq bog'lag'on uchun xotinlar ko'k yog'liqni qiyiq bog'lag'onni nozi Ali Sheri ot qo'ydilar. Bu jumladan binoyi Xiridan azimat qilur vaqt eshagi uchun palon dozg'a g'ayri muqarrar paloni buyurur otini Ali Sheri der. Paloni Ali Sheri mashhur bo'ldi. Yana Sayfi Buxoriy edi. Fil jumla mulloligi bor edi. O'qigan kitoblarining mafsalini elga ko'rsatib, mulloligini isbot qilur edi. Devon tartib qilib tur. Yana bir devoni ham borki, jami xirfagarlar uchun aytib tur. Masalani ko'p aytib tur. Masnavisi yo'qdir. Nechuk kim bu qit'a anga doldir. Masnavi garchi sunnati she'r ast. Man g'azali farzi ayn medonam. Panj bayti ki dilpazir buvad, behtar az hamsatayn medonam. Ya'ni masnavi she'rning sunnati bo'lsa ham, men g'azalni farzi ayn deb bilaman. Dilga yoqqan 5 baytni 2 hamsadan yaxshiroq deb bilaman. Bir forsiy aruzi bor. Bisyor kamsuxondir. Bir hisob bila asru pursuxondir. Kamsuxon bu ma'ni bila kim keraklik nimalarni bitimaydir. Pursuxon bu ma'ni bila kim ravshan va zohir kalimalarni nuqta va erobigacha bitibdir. Chog'irni yomon ichar ekandir. Badsharof ekandir. mahkam zarb mushti bor ekandir. Yana Abdullo Masnaviy go'y edi. Jomdindir. Mullaning xoharzodasi bo'lur. Taxallusi Xotifi edi. Hamsa muqobalasida Masnaviylar aytibdir. Haft paykar muqobalasida aytqon Masnaviysiga haft manzar ot qo'yibdir. İskandarnoma muqobalasida Timurnoma aytibdir. Bu Masnaviylardan Layli va Majnun mashhurroqdir. Agarchi latofati shuhraticha yo'qdir. Yana Mir Husayn muammoyi edi. G'olib va muammoni oncha hech kim aytgan emas. Hamisha avqoti muammo fikriga masruf ekandir. Ajab faqir va nomiroq va bebaxt kishi ekandir. Yana Mulla Muhammad Badaxshi edi. Ishkamishdindir. Ishkamish Badaxshon dohili emasdir. Ajab turkim Badaxshi tahallus qilibdir. She'ri bu mazkur bo'lgan shoirlarning she'richa yo'qdir. Muammoda risola bitibdir. Muammosi ham hayli yaxshi emas. Xush suhbat kishi edi. Samarqandda menga mulozamat qilib edi. Yana Yusuf Badiyi edi. Farg'ona viloyatindandir. Qasidani yomon aytmas ekandir. Yana ohi edi. G'azalni tavri aytur edi. So'ngralar Ibn Husayn Mirzo qoshida bo'lar edi. Sohibi devondir. Yana Muhammad Solih edi. Choshniliq g'azallari bor. Agarchi hamvorligi choshnicha yo'qdir. Turkiy she'ri ham bor. Yomon aytmaydi. So'ngra Shayboniyxon qoshiga kelib edi. Fil jumla riayat qilib edi. Shayboniyxonning otiga bir turkiy masnaviy bitibdir. Ramali musaddasi mahbun vaznida kim subha vasni bo'lgay. Bisyor sus va furuddir. Ani o'qigan kishi Muhammad Solihning she'ridan be'e'tiqod bo'lar. Bir yaxshi bayti budur. Bo'ldi tanbalg'a vatan Farg'ona, qildi Farg'onani tanbalxona. Andijon viloyatini tanbalxona ham derlar. Ul masnaviyda muncha bayt ma'lum emas kim bo'lg'oy. Sharir va zolim tab va berahm kishi edi. Yana Shoh Husayn Komi edi. Buning she'rlari ham yomon emas. G'azalgo'ydir. G'olibo devoni ham bordir. Yana Hiloli edi. Bu tarixda ham bordir. G'azallari hamvor va rangin va kam hatshadir. Devoni ham bordir. Bir masnaviysi bor. Hafib Bahrida. Shoh va darveshqa mavsum. Agarchi ba'zi baytlari tavri voqi bo'libdir. Vali bu masnaviyning mazmun va ustxon bandligi bisyor kovok va xarobdir. Shuoroyi matoqaddam ishq va oshiqlik uchun masnaviylar kim aytibdirlar, oshiqlikni erga va ma'shuqlikni xotinga nisbat qilibdirlar. Hiloli darvishni oshiq qilibdir, shohni ma'shuq. Abiyoti kim shohning af'ol va aqvolida debdir. Hosil kim shohni jalbi va fohisha qilibdir. O'z masnaviysining maslahatiga bir yigitni va yana bir shoh yigitini bisyor besurat turkim jalablar va fohishalardek ta'rif qilg'ay. Bisyor qaviy hofizasi bor emish. 30-40 ming bayt yodida bor emish. Derlar kim hamsatayinning aksar abiyoti yodida bor. Aruz va qofiya va she'r ilmiga xeyli mustahzadur. Yana ahlidir, omidir. She'rlari yomon emas, devoni ham bordir. Xushnavislardan agarchi xeyli kishi bor edi, vali borining saromada Nastaliqda Sultan Ali Mashhadi edi. Mirzo uchun, Ali Sherbek uchun qalin kitobatlar qildi. Har kunda 30 bayt Mirzo uchun va 20 bayt Ali Sherbek uchun bitir edi. Musavvirlardan Behzod edi. Musavvirlik ishini bisyor nozuk qildi. Ғали сақолсыз елнің чехресіні яман ачадыр. Ғап-ғабыны көп ұлық тартадыр. Сақоллық кішіні яхшы чехрәлі, күшайлық қыладыр. Яна шах Музаффар еді. Тәсвіріні көп назик қылыр еді. Ташқиірні худ гүзара назик қылыр еді. Хейлі умір топмады. Яна бір тәснифі бар. Ул тәснифі тәсәвүфтәдір. Яман емес. Ғалыба, агар сөз әнің емес, тәрәққи махалада оқ аламдын барды. Әхлі нағмадын қануны Хаджа Абдулла Марвариче кіші чалмас еді. Нечік күм маскүр болды. Яна Құл Мұхаммад Уди еді. Ғыджәкні хам хоп чалур еді. Ғыджәкке бұ үч қыл тақты. Әхлі нағмадын ва әхлі саздын хеч кім мүнчі көп ва хоп пешрав бағлаған емастыр. Пешравдын өзге ішлерді мүнчі емастыр. Яна Шайхи Найи еді. Уд ва Ғыджәкні хам хоп чалур екендір. 12-13 яшындан бері найны хоп чалур екендір. Бір навбат, Бәдіузаман Мұрзаның сөхбетіде бір ішні найдын хоп чықарур. Құл Мұхаммад Ғыджәкті ұл ішні чықара алмаз. Дер кем, Ғыджәк нақыз саздыр. Шайхи Филхал Құл Мұхаммадның ілігінің Ғыджәкні алып, ұл ішні Ғыджәкті хоп ва пакізді чалур. Шайхидын яна бір нәмір рәвайет қылдылар. Нағаматке андақ мұстағзар екендір кім, хар нағма кім ешсе, дер екендір кім, фалонның фалон пардасы мүнгі ахангдір, вәлі хейлі іш бағламайдыр. Бір-икке нақш андын дерлер. Яна Шах Құли Ғыджәкі еді, Ирақидыр. Хурасанға келіп, саз мәш қылып, тараққи қылды. Хейлі нақш ва пешрав ва ішлер бағлапдыр. Яна Хусайн Уди еді. Удны мазалық чалып, мазалық нымалар айтыр еді. Удның тарларыны якке қылып бұ чалыптыр. Айбу бі еді ки, бісіяр наз біле чалыр еді. Шайбани хан бір навад саз бұйырыр. Тәкәлліп қылып хам, яман чалыр, хам өз сазыны келтірмай, ярамас саз келтірір. Шайбани хан фахымдар. Бұйырар кем, сөхбетті оқ, ғалаба гарданалар ұрырлар. Шайбани ханның аламда бір яхшы іші кім бар бұдыр, фил вақы хоп бардыр. Үш мұндақ назук мәрдәкілерге мұндын көбірек саза керек. Яна мұсаннифлердің ғолам Шади еді. Шади ханандының оғлы еді. Әгер саз чалур еді, вәлі бұ сазандалар чәргәсті чалмас еді. Яхшы сәвдләрі ва хоп нақшылары бар. Ұл заманда анча нақш ва сәвд бағлар кіші йоқ еді. Ахыр Шайбани хан Қазан ханы Мұхаммад Амин хангі ебарды, яна хабары келмеді. Яна мір азу еді. Бұ саз чалмас еді, мұсаннив еді. Әгерчі аз іш бағлап дұр, вәлі мазалық ішлері бар. Бинайи хам мұсаннив еді. Яхшы сәуд ва нақшылары бардыр. Яна беназир елден бір пахлаван Мұхаммад Бусаид еді. Көштгерліқта худ сарамат еді. Шер хам айтыр еді. Сәуд ва нақшылар бағлар еді. Чаргахта бір яхшы нақшы бар. Хүш сөхбет кіші еді. Көштгерлік біле мүнча хайсиятны жам қылмақ ғарабаты бар. Султан Хусайн Мирза аламдын нақыл қылғанда, Мирзалардын Бәдіузаман Мирза ва Музаффар Хусайн Мирза хазыр едилар. Чүн сүйіклік оғыл Музаффар Хусайн Мирза еді ва Мухаммад Бұрындық Барлас сахибі ихтияр бек еді, әткесі еді, анасы Хадиче бегім еді. Мирзаның етібарлық хатуны еді. Мирзаның елі хам Музаффар Мирзаға Ружуи хейлі бар еді. Бұ жәтлер Бәдіузаман Мирза тәрәддуд қылып келмәс хайал дейді. Музаффар Мирза ва Muhammadbek o'zlari otlanib borib, taraddudni Mirzoni ko'nglidan raf qilib, Badiyuzamon Mirzoni keltirdilar. Sultan Husayn Mirzoni Xiriga keltirib, podshohni rasm va oyin bilan bardosh qilib, madrasasida dafn qildilar. Bu fursatda Zunnunbek ham hozir bo'ldi. Muhammad Burunduqbek va Zunnunbek va yana Sultan Husayn Mirzoning qolgan va bu mirzolar bilan bo'lgan beklar yig'ilib ittifoq qilib, Badiyuzamon Mirzo bilan Muzaffar Husayn Mirzoni Xiri taxtida basharakat podshoh qildilar. Badiyuzamon Mirzo eshigida sohibi ixtiyor Zunnunbek, Muzaffar Husayn Mirzo eshigida sohibi ixtiyor Muhammad Burunduqbek. Badiyuzamon Mirzo jonibidan shahar dorug'asi Shayx Ali Tag'oyi, Muzaffar Mirzo tarafidan Yusuf Ali Ko'kaltosh. Bu g'arib amr edi. Hargiz podshohlikda shirkat eshitilgan emas. Shayx Sa'diy so'zining mazmunining xilofi voqe bo'ldi. Nechuk kim Gulistonda keltirib tur. Dah darvish dargilami behusband. Va do podshoh dar iqlami nagunjan. O'n darvish bir gilamga sig'ib yotarlar. Ikki podshoh iqlimga sig'maydi.